Brahma Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आजकल प्रगति का नाम है पागलपन हो रहा है, यही हमारा प्रस्ताव है। प्रगति क्या है सुनो, वो आवाज क्या है, वो ट्रक का आवाज है ना। गोवा में कितने सारे ट्रक आते जाते रहते हैं आयन ऑल, वो आयन ऑल ले जाने के लिए, यही प्रगति है। कुछ लोग सोचते हैं यही प्रगति है, और आप सब स्कूल जाते हैं, उसका उद्देश्य है, आपका स्कूल जाने का उद्देश्य है, इसके बाद पैसा कमाना, जीवन बीतना, कुछ खाना का, खाना सोना पीना, ये सब करना है, विवाह करना, हम दो हमारे दो, ये सब करना है, और उसके बाद क्या होते, मृत्यु होते ना। यदि हम मृत्यु के बारे में कहते हैं, लोग बोलते हैं ये अमंगल का विषय है, परंतु इसके बारे में बोलना चाहिए क्योंकि सबके सामने है, और उसके बाद हम किस प्रकार की गति में लेंगे, और इसके बारे में हमें शिक्षा लेना चाहिए। आप सब शिक्षा लेते हैं क्योंकि सामने परीक्षा होते हैं ना, कब अगली परीक्षा, कब, मार्च, तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, तो सामने परीक्षा है, तो इसलिए तैयार होना चाहिए ना, पढ़ाई करना है। तो मृत्यु क्या है, पूरी जीवन की परीक्षा है, लेकिन उसलिए कोई कुछ भी शिक्षा नहीं लेते, तो यही पागलपन है। सब लोग इतना व्यस्त है भौतिक तथा कथित प्रगति करने में, परंतु की सबसे बड़ी परीक्षा सामने है, इसके बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते। तो प्रगति क्या है, इस जीवन क्षणिक है, तो यदि हम 5-स्टार बंगलो में रहते या छोटी सी बस्ती में रहते तो उसमें बड़ा फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों में सब बड़े बड़े वाले और छोटे छोटे वाले, आम आदमी और अमिताभ बच्चन, दोनों का जन्म मृत्यु जो अभी आदि दुख भोग करना है। तो इस जीवन में पूर्व जन्म का फल के अनुसार कुछ लोग बड़े होते हैं, और आम लोग तो आम लोग है, दोनों आम खाते हैं रोटी कपड़ा मकान सब के लिए बंदोबस्त है भगवान की कृपा से। एक्चुअली गोवा में भगवान की कृपा बहुत होते हैं, क्योंकि गोवा में बिना कष्ट से ही जीवन बीतना सरल है, मिट्टी में शक्ति है नहीं, और काफी बारिश भी होती है, और सब प्रकार वो चावल दाल वो सब कुछ आसानी से मिलते भगवान की कृपा से, परंतु लोग संतुष्ट नहीं है सरलता में जीवन बीतना के लिए, तो रोटी कपड़ा मकान काफी नहीं है, हमें फैक्ट्री जाना है, हम ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर शाम को हम शराब पियेंगे, यही प्रगति है। तो जीवन का क्या उद्देश्य है, इसी शिक्षा लेना चाहिए। जीवन का उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं है, इस जीवन क्या है? क्षणिक। आप सब अभी छात्र है, मैं कुछ दिन के पहले छात्र था और मैं भी वास्तव शिक्षा नहीं मिले स्कूल में। स्कूल में धर्म के बारे में कुछ बोले शिक्षक और गॉड के बारे में कुछ बोले, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वे भी इस विषय में अज्ञानी थे। प्रगति का नाम में अधर्म चलते। स्कूल कॉलेज में भगवान के बारे में कुछ नहीं कहना, ये राष्ट्र का आईन है। तो हम कृतज्ञ है कि आप हमको आमंत्रण दिए है यहां आना, भगवान के बारे में कुछ कहना। और जो मैं कहता हूं शायद आप अच्छा नहीं लगते, फिर भी मुझे बोलने चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता बोले, और जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन पहले से अच्छा नहीं लगते। भगवान कृष्ण का प्रथम वचन अर्जुन को क्या था आप तो नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं मिलता स्कूल में। अशोचानंद शोच स्वांग प्रज्ञावादांग शपाशसे कथासुनागुतासंश नानु शोचंती पंडिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम बड़ो पंडित जैसे बात बोलते हो, तुम बहुत कुछ सीख लिए हो, परंतु वास्तव में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और इसलिए तुम केवल शरीर के लिए शोक करते हो। क्या है सुख, क्या है दुख, तुम्हारा विचार अर्जुन तो केवल देह संबंधित होते, परंतु श्री कृष्ण की प्रथम शिक्षा है भगवद गीता में कि इस देह क्षणिक है, तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हम आत्मा है, हम सनातन है। इस देह का जन्म के पहले मैं था, आप थे। ये सभी छात्रों का वयस क्या है, 16-17 ऐसे ऐसे? आपका उम्र क्या है? 16 ऐसे है। तो 20 साल के पहले आप कहा थे, आपका वयस 16 है, तो 20 साल के पहले आप कहा थे? शायद आप सोचते ये मूर्ख प्रश्न है, लेकिन सोचना चाहिए। और 100 साल के बाद आप कहा होंगे? 10 साल के बाद आप अभी, शायद आप अभी सोचते हैं मैं 10 साल के बाद कहा होऊंगा, शायद मैं दिल्ली में होऊंगा, अच्छा सर्विस मिल के मैं दिल्ली जो या दुबई, अमेरिका, नहीं अमेरिका अभी डाउन हो रहा है, चाइना, हम चाइना जाएंगे। तो 10 साल के बाद मैं कहा होऊंगा शायद आप इसके बारे में सोच रहे हैं, या 20 साल के बाद मैं कहा होऊंगा तो शायद मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या फिल्म स्टार बन जाऊंगा, रॉक स्टार। तो सबकी इच्छा है बड़ा होना। 20 साल के बाद आप कहा होंगे, 30 साल के बाद, 40 साल, 50 साल, 50 साल, उसके बाद हम कहा होंगे? शमशान किधर है? जीवन यात्रा के बाद एक और यात्रा होती है, शमशान यात्रा, और उसके बाद उस समय राम नाम सत्य है कहना है। तो हमारा प्रस्ताव है कि जीवन की यात्रा में राम नाम कहना है, जिससे शमशान यात्रा के पश्चात हम राम के पास जाएंगे। नहीं तो क्या होगा आपको नहीं मालूम। तो ये पागलपन है कि नहीं, आप नहीं जानते कि मृत्यु, जो सबका मृत्यु होगा, उसके बाद क्या होगा किसी का कुछ भी पता नहीं है। जो होगा वो होगा, ऐसे लोग बोलते हैं। हम नहीं जानते उसके बाद क्या होगा, इसलिए उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो ये पागलपन है। पता है मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवद गीता में। शायद आपको विश्वास नहीं है भगवद गीता में, लेकिन वो सब बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनिगण जो इस आध्यात्मिक तत्व में प्रवीण थे, वो सब भगवद गीता को मानते। और इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, और इसको मृत्यु के पश्चात क्या होगा और उसको समझना कठिन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम थमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस मृत्यु का समय जिस विषय पर आपका ध्यान होते हैं, उसके अनुसार आपका अगला जन्म होगा। तो आपका ध्यान किस विषय पर हो, तो सब लड़के का ध्यान लड़के अंग पर होते हैं, और लड़कियों का ध्यान लड़के पर होते हैं। तो जो इस जन्म में पुरुष होते हैं, अगला जन्म में महिला बन जाएगी, और जो अभी छात्री है अगला जन्म में छात्र होगा। और यदि हम ज्यादा मांस खाते हैं तो हम शेर या कुत्ता उस प्रकार का शरीर मिलेगा जिसमें मांस खाना ज्यादा होता है, ऐसा होता है। तो ये बात इतना महत्वपूर्ण है, परंतु पागलपन इतना सा है कि ऐसी बात सुन के भी इसमें लोग की रुचि और श्रद्धा नहीं होते। खाली सोचते तो ये बात कब समाप्त होगी और फिर हम लड़के लड़कियों की चर्चा वो फिर शुरू होगी। तो ये आपका दुर्भाग्य है कि इसमें आपकी रुचि नहीं है। परंतु मेरी विनती है, इसके बारे में आप सोचिए, कम से कम सोचना चाहिए। यदि आप नहीं सोचते जीवन का क्या उद्देश्य है, पैसा कमाना, हम दो हमारे दोस्त बनाने और ये सब विषय के अलावा आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगर कोई नहीं सोचते, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, मनुष्य रूपी जन्वा है। आहार निद्रा भय मैथुनम छ सामान्य मैथत पशु भी नरान। जो पशुओं भी खाते हैं, आप क्या खाते हैं, गोवा में ज्यादा चावल खाना है नहीं? चावल दाल दाल, अभी तो हम लोग दाल नहीं खाते, दाम इतना बढ़ गया है। दाल और गोवा में ज्यादा मछली खाना होते नहीं, तो आप वो सब चीज खाते। और वो सब पशु क्या खाते, और कुत्ता तो रास्ते में जो भी मिलते है तो खाते, और सुआ तो आपका आज का खाना हो सुआ तो कल लेते हैं, फ्रेश ताती। तो हम खाते पीते सोते हैं, और जनवा भी खाते पीते सोते। तो मनुष्य और जनवा में क्या अंतर है? जनवा तो स्कूल नहीं जाते, तो अच्छा हो जानवा होना, तो बिना कष्ट से ही खाना पीना सोना वो सब मिलता है। यदि मनुष्य और पशु में खाली यही अंतर है कि बिल्ली कुत्ता ऊंट स्कूल नहीं जाते है, तो अच्छा हो जानवा होना, क्योंकि बिना कष्ट से भोजन मिलता है। तो समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना सोना नहीं है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा इसके बारे में सोचना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सही है? अब स्कूल में सीखते इसमें विश्वास है। तो कर्म क्षेत्र में भी यदि हम अच्छा काम करते हैं हम अच्छा फल मिलते हैं, यदि हम पाप कर्म करते हैं हम खराब फल मिलते हैं। ऐसा होते क्योंकि एक आदमी धनी का गृह में जन्म लेते हैं और दूसरा तो गरीब आदमी का बस्ती में, ऐसा होते क्यों? कारण है नहीं, कारण है कि पूर्व जन्म में वो शिशु जो एक धनवान आदमी का माहौल में जन्म लेते हैं वो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया है, और जो आदमी गरीब परिवार में जन्म लेते हैं वो भी उसका कर्म का फल है। और इस प्रकार संसार चक्कर चलते रहते हैं। जो धनवान है तो धन लेके पाप कर्म करते हैं और उसका फल होते हैं गरीब होना। तो समझना चाहिए कि इस भौतिक स्थिति दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। और कैसे हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। कुत्ता बिल्ली ऊंट वृक्ष सांप मछली ये सब जीवन के का उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते, उनकी बुद्धि काफी नहीं है। तो इस मानव जन्म में आपकी बुद्धि काफी है ये सब विषय पर सोचना। तो हमारी विनती है कि कम से कम सोचिए मृत्यु के बाद क्या होगा, उसके बारे में पूरा अनुसंधान है भगवद गीता में। तो हमारा प्रस्ताव है कि भगवद गीता में हम सब उपदेश मिलते मनुष्य जीवन की वास्तव प्रगति करने के लिए। वास्तव प्रगति क्या है? वो प्रगति जिससे पुनर्जन्म नहीं होते। तो इसलिए कृष्ण के बारे में समझना चाहिए, लेकिन इस बात से आप सब बहुत दूर है। यदि हम सचिन के बारे में कहेंगे आप सब पूरा ध्यान से सुनेंगे, यदि हम कृष्ण के बारे में कहेंगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन सचिन क्या है, सचिन का क्या योग्यता है? तो वो एक्सपर्ट है बॉल को मारना। तो ऐसे ही सचिन जैसे बहुत लोग आए हैं और गए हैं। और सचिन का ध्यान करने से आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मृत्यु का समय यदि आप सचिन का चिंतन करेंगे, शायद आपका अगला जीवन होगा वो पिच, क्या बोलते हैं, पिच, क्रिकेट पिच, उसमें क्रीमी का रूप आप मिलेंगे और सचिन का श्रीचरण आपके सर पर आप आशीर्वाद मिलेंगे। तो सोचना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, खाना पीना सोना हम करते हैं, पशुओं भी करते हैं, तो कैसे हम इस दुखमय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय स्थिति से हम मुक्त हो सकते, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो कलयुग में लोग सब पागल है, जैसे ये मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है और प्रत्यक्ष भी होते हैं। प्रत्यक्ष में भी हम देख सकते कि लोग तो पशु जैसे जीवन देते हैं और इसको प्रगति बोलते हैं। तो हमारा प्रस्ताव है कि आप सभी लोग का इतना सा भाग्य है कि आप भारत में जन्म ले हैं और आज तक भारत में कलयुग का प्रभाव इतना सा होते हुए भी आज तक भारत में लोग की कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा होते हैं भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, भगवद गीता में। तो हमारा विनती है कि कृष्ण भगवान जो कहते भगवद गीता में, इसके बारे में आप सोचिए। भगवान कृष्ण हमको वो उपदेश देते हैं जिससे इस दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। तो कैसे सफल होगा? भगवद गीता पढ़ने से हम क्या करोड़ रुपया मिलेगा? नो, उस प्रकार की सफलता नहीं है। वास्तव सफलता क्या है? यदि आप 1 करोड़ रुपया मिलेंगे तो वो भी काफी नहीं होगा, क्योंकि लगते 10-12 साल में चावल का दाम होगा 1 करोड़ रुपया। ऐसे हो रहा है ना, सब चीज का दाम बढ़ते हैं। तो अगर आप 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया मिलेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? मृत्यु का समय आप जितने भी बड़े आदमी होते हुए भी, आप रिलायंस वाले अंबानी, हिंदुजा, बिरला, ऐसे बड़े वाले भी, वे खाली हाथ आते खाली हाथ जाते। तो पैसा मिलना जीवन का उद्देश्य है, कुछ चाहिए खाना पीना सोना के लिए, परंतु जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना सोना नहीं है। हम आत्मा है, आत्मा का मतलब सच्चिदानंदमय, हम सनातन, हम आनंदमय है। परंतु आनंद क्या कहा है? स्कूल में नहीं है, लगते स्कूल में आनंद नहीं है, ये एक प्रकार का तपस्या है, नहीं पढ़ाई एक प्रकार का तपस्या है। और फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी आनंद नहीं है, पूरी जीवन में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद है आत्मा का आनंद है, और अब सब आत्मा है, परंतु आप नहीं जानते, आप नहीं सीखते। तो हम आत्मा है और हमारा उत्तराधिकार है, सबका उत्तराधिकार है आनंदमय होना। परंतु वो आनंद जो हम मिलते इंद्रियों के द्वारा, वो क्षणिक है, सीमित है और कृत्रिम भी है। तो इसलिए हमारी विनती है, तो अपना धन मत छोड़ो, धन क्या है? धन है इस ज्ञान जो भगवद गीता में मिलते, इस संस्कृति जिसमें राम में कृष्ण में विश्वास होते हैं। तो ये सब तत्व आधे घंटे में बोलना संभव नहीं है, कुछ इंगित दे रहा हूं। हमारा प्रस्ताव यही है कि आप जो वो सब विषय जो आप स्कूल में ही सीखते हैं, वो आपको पूरा आनंद और संतुष्टि प्रदान करने के लिए काफी नहीं है, और भी सीखना चाहिए। ऐसी शिक्षा ले लो जिससे आप पूर्ण आनंदमय होंगे, जिससे आप पूरा संतुष्ट होंगे। तो वो शिक्षा में स्कूल में नहीं मिली, इसलिए और स्कूल के बाद मैंने खोज की। तो जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, और परम भाग्य का फल से मैं प्राप्त किया था। वास्तव आनंद प्राप्त करने का मार्ग क्या है, और वो मार्ग एक्चुअली बहुत सरल है। इस कृष्ण तत्व ज्ञान कठिन नहीं है। स्कूल में कैलकुलस अभी तक मुझे याद है कि कैलकुलस वो एक विषय था मैथमेटिक्स में, मैंने कठिन लग रहा था। आप सब कैलकुलस पढ़ते हैं? कैलकुलस नहीं, अभी तक नहीं। एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री वो सब पढ़ते हैं नहीं? है कि नहीं? अभी तक कैलकुलस नहीं, तो ऐसा बहुत कठिन लग रहा था कैलकुलस की शिक्षा। परंतु कृष्ण भक्ति ज्ञान वो इतना कठिन नहीं है, खाली यही समझना है। उसमें बहुत डिटेल्स भी है, परंतु कि भगवान है निरंतर है इसको समझना चाहिए। हम स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है। अगर हम स्वतंत्र था तो हम जो भी चाहता था तो हम कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर है, तो कौन है? कृष्ण। और कृष्ण आनंदमय है, हम जीव है हम भी आनंदमय है, परंतु भौतिक अवस्था में हम आनंद नहीं मिलते। इसलिए कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और यदि हम कृष्ण का स्मरण करेंगे हम कृष्ण जैसे आनंदमय होंगे। और कृष्ण का स्मरण कैसे करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये महामंत्र कहने से। तो हमारे स्कूल में हम क्या सिखाते हैं? हरे कृष्ण बोलना। और दूसरे लोग का विचार है हम सही शिक्षा नहीं देते। वो लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण कहने से क्या फायदा होगा, यदि साइंस सीखना है तो उससे ही फायदा होते हैं, जॉब मिलते हैं, पैसा मिलते हैं। हरे कृष्ण कहने से क्या फायदा होते हैं? फायदा होते हैं कि अंतिम परीक्षा में मृत्यु का समय में पुनर्जन्म नहीं होगा, वापस इस भौतिक संसार में वापस आना नहीं होगा, हम कृष्ण के पास जाएंगे। आप सब अभी पढ़ते हैं, उसके बाद परीक्षा होगी, डिग्री यही सब मिलेगा, उसके बाद मृत्यु होगा, पुनर्जन्म होगा और वापस स्कूल आना है। तो बार बार पुनरापि जननम, पुनरापि स्कूल जननम, तो बार बार स्कूल जाना है, पढ़ाए है, परीक्षा लेना है, संघर्ष करना है, मृत्यु होते। तो हरे कृष्ण कहने से ये जन्म मृत्यु चक्र से, संसार से हम मुक्त होते हैं और हम श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलती है। तो बस इतना सा बोलना चाहता था आपके लिए। बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।